Mattes Garage på Pirate Rock. Jajamensan. Välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Jontes Garage här på Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Fram till klockan 14, någonstans i närheten där i alla fall, sitter jag här och er musikaliske pastor. Just det, precis. Precis just nu helt enkelt sjunger Ghost där i Squarehammer ifrån Pope Star-EPen som kommer lite tidigare i år. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Exakt. Och hoppas att arbetsveckan har varit överkomligt jävlig. Eller åtminstone inte för jävlig utan lagom. Lite ansträngande ska det vara att jobba så att man känner att man får en belöning när helgen kommer, det tror jag på. Så är det i alla fall. Och nu börjar uppladdningen inför helgen med Jontes Garage och med Pirate Rock. Som vanligt. Danny Connors and the Ladders hör du här i Pirate Rock-studions utsändning. Där programmet heter Jontes Garage. Temperature heter låten i alla fall, så vet du det. Veckans band på Pirate Rock. Och det är inga mindre än 6AM. Gamla Mötley Crüe-bassisten Nicky Six i nya gäng. Och låten vi ska bjuda på idag här i programmet, den heter Maybe It's Time och låter så här. We'll be right back. Ja, 6 a.m. Maybe it's time, hör du här i Jontes garage på Pirate Rock. Jag ska dra upp min gylf bara. Så, om det hörs här, men jag ska... Där hoppar jag lite också. Jo, det är viktigt att den är uppdragen, nämligen när det är dags för det här. Reklam. GK Däckteam i Stenungsund byter dina däck snabbt och enkelt. Nu är det dags att boka in däckbyte och vi balanserar och fixar hjulinställning på din bil eller MC. Hos GK Däckteam kan du givetvis förvara däcken på vårt däckhotell. Vi har även hämta-lämna-tjänst där vi hämtar bilen i hemmet eller jobbet och återlämnar den när den är klar. Lånebil ingår kostnadsfritt. Ring och boka idag 0303 82 177. Flames är tillbaka med ett nytt album, Battles, ute nu på Nuclear Blast. Ho, ho, ho! Kungälvs vackraste gran köper du av Kungälv Hockey vid Prim Ytterby. Följ bara skyltarna. Du vet väl att du stöttar våra duktiga ungdomar? Gå in på kungalvsgranen.se för mer information. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Vad trevligt att du sitter här och lyssnar på denna utsändning från Pirate Rock-studion där jag, Jonas Slättung, är din musikaliska värd i någonting med till, eller fram till klockan två faktiskt, sitter jag här denna sköna, sköna fredag när vi ska börja helgens liksom, vad ska vi säga? Helgfeelingen ska börja redan nu, har vi bestämt oss för. Det är det så. Vi tar liksom, vi låter bossen stå där och skälla, men vi vet innerst inne att han har inget att säga till om längre, eller hon för den delen. Låt oss inte vara såna. Hen har inget att säga om detta längre, för i vårat sinne, i våran själ, är det redan helg. Just on the radio. Electric Eel Shock. En elektrisk ål som man får en stöt från. Det är vad det här bandet handlar om. Goodbye Peach heter låten. En fantastiskt fin låt som kom för ett litet tag sedan. Jag skulle kolla när den kom och så såg jag inte det. Plötsligt måste titta. Vänta, jag måste tjuvkolla. Nej, jag ser inte just nu. Skitsamma. Jättebra låt. Jag måste genast slänga in ett program i det här. Det här är Pirate Rock. Precis, och då hann jag kolla att den kom från 2010. Alltså från forntiden kan man säga. Det är liksom som en tidsresa vi gör här i programmet Jontes Garage, där vi liksom, jag sitter ju här, det är ju nutid, det här är liksom, det händer här och nu. Ni lyssnar, det händer också ungefär nu, och banden som spelar, ja, de spelar ju inte nu, utan de har ju spelat in det vi hör lite grann innan, ibland bara för ett tag sedan, kanske något år sedan, och då säger jag det. Eller så har de spelat in för kanske 5-6 år sedan, som i det här fallet 2010, och då säger jag det också. Eller så är det ännu längre sedan de spelade in, kanske 1976, det är ju 40 år sedan, och då säger jag ju det. Så går det till här i radions underbara värld. Man kan liksom... ja, man kan liksom förflytta sig genom tid och genom rum. Something you never would do. Karls saga. Har ni läst den någon gång? Om ni inte har gjort det så råder jag er att göra det. Men det var inte... Det hade ingenting som helst med det vi precis spelade att göra. För det var nämligen The Night Flight Orchestra. Stiletto heter låten som är på Skyline Whispers som kom 2015. Fantastiskt fint. Ja, just det. Ja. Nu ser jag här att jag har... Oj då! Jag har visst... Ja, jag har visst glömt att sätta på mig min benprotes här. Ursäkta mig ett ögonblick. 95.4 Pirate Rock. Jag lyssnar alltid på Pirate, såklart. Västkustens bästa rock. Lite rock skrämmer inte mig, nu kör vi. Baby, don't you shed a tear for me. I wouldn't want to waste your time. You talked a lot of trash and you lied to me. But babe, you never even tried. Oh, oh, oh. You can hold my heart for ransom, but you'll never own my soul. Baby, I might lose my mind. Maybe I might lose my head. One thing I'll never do is swallow my pride calling back to you. Baby, I'm burning out bed. There used to be a time when you were everything. My flame through the night. You got me hot and then you blew me out. Like this match I'm about to light. Left me standing in the cold. Baby, I'm burning, I'm bare. Well, I used to think Det här hårdrock. Då kan du byta kanal. På Pirate lirar vi det här. Vi ger dig sjukt bra rock. Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. I was living day to day, as the meetings there would suggest, sitting pretty, having one foot out that door. Lord, I didn't know how to act. Started running and I didn't look back. Still feel the same way. Still don't know where I'm going. Let you let me in. Don't know how you did it other than you did. Cut your wrist and come get you some. Only works if you don't look down. Bought the ticket, now you're on the track. You can keep it but you can't look back. You can keep it but you can't look back. You can keep it but you can't. I'm not the same man, not since you came in. I'm gonna get you if you text me all night long. I'm gonna get you if you text me all night long. I'm gonna get you if you text me all night long. I'm gonna get you if you text me all night long. I'm not the same man, not since you came in. I'm gonna get you if you text me all night. I'm gonna get you if you text me. Calling from the other end. Someday a woman's gonna need you most of the time. Yeah. Lord, I didn't know how to act. I started running and I didn't look back. Still feel the same way. Still don't know where I'm going. But now I'm in it to the bitter end. säger ormen. You Can't Look Back heter låten. Taking Back Sunday heter låten som du hörde här. Innan det hörde du Alice Cooper med Burning Our Bed här i programmet. Och jag tänkte bara förtydliga lite grann här att jag har ju inte en vanlig benprotes, utan jag har ju alltså en benprotes som är liksom, ja, jag har, det är bara skenbenet jag har som är en benprotes. Så det är lite ovanligt där, inte riktigt som alla andra kanske har. Så att det är... Midnight Highway med Accept, den lilla rockande köttbullen Udo i spetsen där. Tyskt kött får man förmoda att den i så fall är komponerad av. Breaker hette skivan, kom 1981, fantastiskt bra skiva denna. Som alla andra skivor som man hör här när... Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, och ska passa på att skaka loss lite kinder. Ah, sådär ja. Jag känner ibland att det liksom stramar åt väldigt i kinderna här när man har sagt konsonanter och vokaler efter varandra väldigt, väldigt mycket. Men nu känner jag att den riktigt gamla radiorösten, Sven Jerring, rösten från 20-talet kommer till mig som en spårvagn rätt in i hjärnan! Jävlar vilken hitkavalkad vi kommer med här som en slags julens budbärare med klappar till alla små hårdrockare och deras lagom tvättade örongångar. Det här var Rainbow med Since You Been Gone, en fantastisk också den låt naturligtvis finns med på den lilla skivan som heter Down to Earth som kom 1979. Den enda Rainbow-plattan med Graham Bonnet på sång. Han sjunger med den äran får man säga tycker jag. Men det är bara början för mer gött ska det bli! Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. We'll be right back. Subdivisions med ingen mindre än Rush ifrån plattan Signals som kom 1980, ska vi se om den kom 82 kanske, ja kan den vara något sånt där. En platta som jag tyckte var lite av en sådär, inte jättebra tyckte jag nog att den var sådär, för att jag tyckte att Moving Pictures som kom innan den är så fantastiskt bra så att Signals drunknade lite i den, men på senare år så har jag kommit att omvärdera denna skiva och tycker numera att den är fantastisk. Pirate Rock. Mm, och det ska bli lite reklam, förstår ni. Stanna kvar, för efter reklamen då blir det AC/DC och Bad Religion bland mycket, mycket annat. Reklam. Hej, jag heter Lotta och jobbar på Bilab i Kungälv. Du glömmer väl inte att det är snart dags att byta till vinterhjul? Boka en tid för julbyte redan idag på telefon 0303 620 20 eller via mail verkstad@bilab.se. Hej, jag heter Karin Odelius och jag arbetar på Toyota i Kungälv. Vi söker dig som vill ha ett smidigt bilägande. Just nu har vi på Toyota i Kungälv så mycket bättre veckor. Låter det intressant att köra en Avensis för 2495 kronor per månad? Bättre kan det inte bli. Välkommen in till oss på Toyota i Kungälv. Visste du att lacken på din bil dagligen utsätts för slitage från solen, från nederbörd och från avgaser i trafiken? Kungälvs bilvård är riktiga specialister på lackskyddsbehandling och vi gör behandlingen från 3000 kronor och alltid med 3 års garanti. Hos oss kan du också ge din bil ett gnistrande och glänsande nytt liv. Vi utför bilrekon från 2500 kronor. Hjärtligt välkommen till Kungälvs bilvård, Filaregatan 23 i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Då ska ni vara fruktansvärt hjärtligt välkomna tillbaka in i programmet som heter Jontes Garage. Det är ett program där jag, Jonas Slättung, sitter, pratar lite mysigt och spelar framförallt en jättemassa kanonmusik för denna fredag. Fredag den andra tror jag till och med att det är, om jag inte ska vara helt PT, eller om jag ska vara PT naturligtvis, vad är det jag sitter och säger? Det är den 2 december, denna lite mörka årstid när det är kallt och rätt så trökigt egentligen utomhus. Men då sitter man inomhus eller någonstans och myser och tar fram sina hörlurar, sätter på sig dem eller höjer volymen på alla radioapparater som finns i närheten och så lyssnar man på Pirate Rock. Och då känns tillvaron mycket, mycket varmare och skönare. Fram till klockan 14.00 är jag din musikbaron på de musikaliska ägorna som vi spatserar över tillsammans! Mm. Shit. Hallå, detta är Peter från Pain. Lyssna på Pirate Rock. Bad Religion, Inner Logic. Innan det hörde vi AC/DC med Hard as a Rock. Två stycken grupper på varandra där som kritikerna hävdar att alla låtar låter ungefär likadant. Och jag kan ju någonstans förstå vad de menar, men är det så att man verkligen gillar till exempel AC/DC, vilket jag ju gör, och lyssnar på dem väldigt, väldigt mycket, så hör man ju att det stämmer inte riktigt. Formeln är emellertid densamma. Det finns ett visst, vissa inslag så att säga, som man använder sig av för att uppnå önskad effekt, om ni förstår vad musikprofessor Slättum säger här nu. Detsamma gäller lite grann för Bad Religion. Man kan tycka att den här låten Inner Logic är ganska lik 21st Century, vad det nu heter, den här andra låten som är också bra. Jag lyssnar nämligen inte själv så mycket på Bad Religion, ska jag villigt erkänna här. Ja, just det. Men bortsett från det, så ska ni vara så himla mysiga nu, för nu ska ni få höra på någonting. Imorgon med Antonina och Christer. We are skeptical ourselves and we are running cross-checking routines to determine reliability of this conclusion. Imorgon med Antonina och Christer. Och visst, jag fattar ju att de kan inte ta grejer ifrån sitt museum för att ge till oss. Vi kunde få låna den. Pirate Rock. Morgon med Antonina och Christian. Hallå? Hallå? Är det Patrik? Ja. Hej Patrik, Antonina och Christian heter vi som ringer från en radiostation som heter Pirate Rock. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Morgon med Antonina och Christian, bara på Pirate Rock. Mm, så mysigt har de det. 21st Century Digital Boy har jag under tjuvkolla nu att den heter. Bad Religion, låten som jag menade förut. One baby to another says I'm lucky. There's a rumor going round, got a clear out of town, yeah, smelling like a driving spore. Here come the law, got a Yes indeed, med ett brak slutade den låten Stone Cold Crazy av och med inga mindre än fantastiska Queen. Innan det hörde vi Nirvana med Drain You. Västkustens egna radiostation. Jag lyssnar på Pirate Rock för det är god musik. Stationen du har varit med att bygga upp. Åh, den absolut bästa kanalen. Det är bara den jag lyssnar på jobbet. Från morgon till eftermiddag. Pirate Rock. Ex-Beatle Paul McCartney och Band on the Run från skivan med samma namn 1973, om jag inte minns helt fel. Och den låttiteln och skivtiteln blev ju något av en självuppfyllande profetia när typ nästan hela bandet slutade under inspelningarna av denna skiva. Så han fick ju verkligen ett band on the run där. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, Demotional heter bandet du hör här i Jontes Garage på Pirate Rock. 95.4 Pirate Rock. Pirate Rock. Ja, just det, precis. Ett band som jag gillar väldigt mycket och som vi här i Jontes Garage och på Pirate Rock gillar väldigt mycket, det är Brighton-bandet Royal Blood. Jävligt schysst sound och bra låtar. Vi ska lyssna på dem nu. En låt som heter Where Are You Now? Cruise on, raise on. du hörde Royal Blood med Where Are You Now. Alldeles strax så är det dags för lite reklam här. Innan det dyngar vi iväg en låt till, How You Feel On Me med Falling Red. Tjena, det var Oskar på Bilar Kungel här. Checka in dina hjul på vårt däckhotell och gör ditt bilägande smidigt och enkelt. Vi kontrollerar, tvättar och förvarar dina hjul under rätt förhållanden. Ring oss på 0303 620 20 så berättar vi mer. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Ska vi dra in till stan nu? Till stan? Redan? Ja, så kan vi ju spela lite shuffleboard. Men, och så käkar vi lite så här. Men, och så kan vi väl köra lite discobowling också. Men vi har ju allt det uppe på Nordmanna bowling. Men har de verkligen? Ja, både rött och vitt. Och det är billigare än i stan. Ja, då så. Då bjuder du på första. Välkommen till Nordmanna bowling i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. lyssnar på Jontes Garage här med mig, Jonas Slättung. Ska sänka fredagspeppen en liten aning, en liten kort stund i alla fall. Därför att jag kollar ju och lyssnar på nyheter ibland. Det gör man ju liksom, man hänger ju med, försöker man göra. Den här nyheten som kom för några dagar sedan, för någon vecka sedan, om att klimatet på vår planet inte är det allra bästa. Det är ju ingen nyhet att det ser lite taskigt ut med den biten. Att vi inte sköter om vår jord så som vi kanske borde. Men att vi kan då, enligt vissa meteorologer, ha passerat vad de kallar för point of no return. Att det inte går att vända klimatförändringarna och vända den globala uppvärmningen längre. Det är ju lite, tycker jag, det känns lite jobbigt, för att uttrycka mig ganska milt. Så därför har jag tagit fram låten, en låt som jag tycker passar ganska bra till detta. Det är It Bites, mitt gamla favoritband som jag plockar fram igen. Skivan heter Eat Me in St. Louis, och låten som passar ganska bra i det här sammanhanget heter Murder of the Planet Earth. Planet Earth med It Bites. Så är det. Du lyssnar på Pirate Rock. För mig finns bara en radiostation, och det är Pirate Rock. riktig långkörare där. Hallowed be thy name. Klockar in på närmare 8. Vad blir den? 7 minuter. 7.09 är den. Hallowed be thy name med Iron Maiden finns med på den makalösa klassiken Number of the Beast från 1982. En sån riktig en av de ultimata hårdrocksklassikerna när det gäller plattor faktiskt. This is the best radio station on the West Coast. Pirate Rock. Pirate Rock. Precis, och vi spelade ju alldeles nyss då Iron Maiden Hallowed Be Thy Name från en av de stora hårdrocksklassikerplattorna, nämligen Number of the Beast från 1982. Året därpå så släpptes ytterligare en skiva som har gått till historien som en av de riktigt, riktigt stora och bra hårdrocks- och metalplattorna. Jag pratar om vad heter den? Holy Diver! Jag glömde av vad den hette. Det är ju jättebra det här. Jag glömde av skivan. Den heter Holy Diver av och med Dio. Ifrån detta fantastiska mästerverk tar vi följande lilla evidenta musikstycke. Lost! lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Yes you do, yes you are, yes you have, eller vad heter det? Ja. Du lyssnar på detta, ja, naturligtvis. Och det du hörde var Dio med Rainbow in the Dark. Vi stannar kvar under 1983. Det var väl svårt med prepositionerna som det heter. Vi stannar kvar vid 1983 och plockar fram en mycket, mycket välspelad skiva med ett visuellt biltema skulle man kunna säga. Många hitsvinglar blev det från denna platta, av och med tre stycken, eller åtminstone två, ganska så skäggiga gentlemen. Jag tror ni vet vad jag pratar om. Eliminator som kom 1983. Du hör den här. Vad då undrar du? Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Goa, fina Grim Reaper. Det är inte så ofta man hör dem på radio nu för tiden, eller någonsin överhuvudtaget faktiskt, förutom just här på Pirate Rock. Now or Never heter låten. Ja, ni tänker kanske att Jontes Garage är det enda programmet som finns här i kanalen. Nej, så är det inte. Pirate Rock! Västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Ooh, this is Pirate Rock. Eftermiddag med John, Stefan och Sofia. Glötenvakter eller någonting heter den. Och kan han iväg på någon kanonkula. Jag vet inte om man kan googla det på något sätt. Glötenvakten. Nej, jag vet inte om det heter så. Jag har hittat så mycket. Men du kan inte se det som man på kula eller någonting. Pirate Rock. Och alldeles strax efter att jag har lämnat er så kommer alltså eftermiddagsgänget och underhåller er här på kanalen som heter Pirate Rock. Jontes Garage börjar närma sig slutet för denna dag. Hoppas ni har haft en trevlig fredagslunch och att ni nu har laddat upp inför helgen som står för dörren. Står den för dörren? Ja, det är bara ett talesätt förstås. Ja, men då får man plocka bort den där som den står för dörren. Nej, men alltså det är bara ett talesätt. Den står inte för. Ja, men jag blir orolig här. Nu måste jag gå och kolla bort den vid dörren. Jag vet inte vad jag ska göra. Om det är så att det står någon jäkla... Om det står någon jäkla helg för min dörr, då vill inte jag... Gör du det så ska vi andra lyssna på Rat så länge, Tell the World, och säga hej då.